sürsem yüzümü, sürsem yüzümü. Hak nasip eylese görsem yüzünü. Ey sevdiğim gönül, gönül arzularsın. Hak nasip eylese görsem yüzünü. Ey sevdiğim gönül, gönül arzularsın. Sevdiğim gönül, gönül arzularsın.